pacjenta drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 21 listopada, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Sejmowa większość decyduje o natychmiastowym przejściu do drugiego czytania projektu zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. CBA w Alior Banku i Ruchu. Chodzi o kredyty, których bank udzielał spółce. Nieoficjalnie mówi się, że decyzja już zapadła. Robert Kubica wraca do startów w Formule 1. Niezwłoczne przejście do drugiego czytania projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym bez odsyłania do prac w komisji. Taką decyzję podjął Sejm na wniosek klubu PiS. Za było 217 posłów, przeciw 179, 4 wstrzymało się od głosu. Rano posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy umożliwiający sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego powrotu do pracy. Przypomnijmy, w kwietniu weszły w życie zmiany, zgodnie z którymi sędziowie po 65 roku życia musieli przejść w stan spoczynku, chyba że dostali zgodę prezydenta na dalsze orzekanie. Przepisy te zostały zakwestionowane przez Komisję Europejską i Unijny Trybunał Sprawiedliwości. W Sejmie był Karol Dermors. Choć PiS wycofuje się ze zmian dotyczących przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku, to oś sporu dotyczy tego, czy nowelizacja w ogóle jest potrzebna w świetle tymczasowego postanowienia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Poseł PiS Łukasz Schreiber mówił, że dotychczasowe przepisy o Sądzie Najwyższym są dobre, ale Polska szanuje decyzję TSUE, choć jak dodawał, nie należy jej stosować bezpośrednio. Nie można się na to zgodzić, bo byłaby to rezygnacja z suwerenności, rezygnacja z praw przyznanych Wysokiej Izbie właśnie. Innego zdania był poseł PO Robert Kropiwnicki. Zabezpieczenie wchodzi samo z siebie i jest skuteczne. Jak Trybunał wydał postanowienie w sprawie Puszczy Białowieskiej, to nie wydawaliście żadnej specjalnej ustawy, żeby wstrzymać wycinkę. A Jerzy Jachnik z Kukiz15 stwierdził, że nowelizacja nie wprowadza żadnej realnej reformy. Siądźmy w końcu do stołu, mówmy o wymiarze sprawiedliwości, a nie o targu politycznym. My wam, oni wam, my tego damy, wy tam tego damy. Wszystko wskazuje na to, że Sejm uchwali nowelizację podczas trwającego posiedzenia. Dermoros, Polskie Radio. Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski, komentując pracę w Sejmie, powiedział, że treść projektu nowelizacji ustawy eliminuje najważniejsze zastrzeżenia formułowane m.in. przez Sąd Najwyższy. Z zapisów w tym projekcie wynika również, że nie zostaną przerwane kadencje ani pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ani prezesów Izb Sądu Najwyższego. No więc to jest też zapis, który eliminuje to, no być może najpoważniejsze zastrzeżenie związane z naruszeniem przepisu Konstytucji, który mówi o kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. W serwisie Trójki kolejne informacje. Funkcjonariusze CBA na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie weszli do siedzib Alior Banku oraz spółki Ruch S.A. w całym kraju, a ma to związek ze śledztwem dotyczącym m.in. nieprawidłowości z udzielaniem przez ten bank kredytów Ruchowi. Poinformował o tym rzecznik Prokuratury Okręgowej Janusz Chnatko. Osoby działające w imieniu Ruch S.A. mogły posłużyć się nierzetelną dokumentacją finansową w celu uzyskania linii kredytowej w Alior Bank S.A. Dokumentacja ta zbierana jest w tym celu, żeby ewentualnie ustalić, czy były nadużycia udzielonych uprawnień, czy też niedopełnienie ciążących obowiązków po stronie osób zarządzających bankiem, które dopuściły do tego, że ten kredyt został udzielony. Według wstępnych ustaleń śledczych może chodzić o szkody sięgające ponad 150 milionów złotych. Robert Kubica wraca do Formuły 1. Jak informują światowe media, polski kierowca od przyszłego sezonu ma występować w barwach Williamsa. Sponsorem zespołu zostanie Orlen. Na ten cel ma wydać 10 milionów euro. Jak mówi komentator F1 w Eleven Sports Michał Gąsiorowski, jest to jeden z największych powrotów w historii sportu. Jeśli nie powstanie o tym film, to będę bardzo zawiedziony, ale wiem, że już są różne przymiarki i wielu chętnych do tego, żeby zrobić taki film o Robercie Kubicy. Wszystko tam mamy. Mamy dramaty, mamy koszmarny wypadek, mamy teoretycznie świetlaną przyszłość Ferrari, mamy walkę o tytuł Mistrza Świata, bo przecież kiedy Robert jeździł w BMW Sauber, to w połowie sezonu był liderem klasyfikacji. 7 lat temu Kubica w czasie rajdu uległ poważnemu wypadkowi i wydawało się, że na powrót do sportu nie ma szans. Tymczasem teraz, jak mówi były pilot rajdowy i komentator wyścigów Grzegorz Gac, przed Polakiem jeszcze wiele możliwości. Myślę, że 34 lata to jest idealny wiek i to jest zresztą taki wiek, w którym wielu kierowców odnosi największe sukcesy, dlatego że forma mentalna, powiedzmy, jeszcze jest w pełni, natomiast dochodzi do tego olbrzymie doświadczenie. Do tematu wrócimy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, a na kolejny serwis zapraszamy o 16. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

trying to get some fresh air. Hey, well, you got the roof out, roof out. You know it never rains here. Hey, you ain't got a flash when you're taking your picture. You ain't got to draw no extra attention. Paparazzi wanna shoot ya, shoot ya. Niggas dying for less down here. I've been in my bag getting wet, trying to throw a bag in the safe. You can turn your raisin base. Baby, man, I don't want some baby name. Niggas dying for less down here. Do what I gotta do, bruh, do, bruh. Get up in my rear view mirror. I can't be running, running round that open street. Windows tinted, I need tints. I need windows tinted. I can't be flying down that one tint. Bad bitch in my whip. I need tints. Windows tinted. I need tints. I need a windows tinted. And it's no good for me. It's so good for them. I need tints. Windows tinted. I need tints. I need a windows tinted. I got way too much to lose. So roll your window up real quick. I need tints. Windows tinted. I need tints. Windows tinted. You probably think a nigga trolling, like, but showing out for the cameras. Right. Fuck, I'm doing fish bowling. So. 100,000 on the passenger. Bitch, I'm Kendrick Lamar. Respect me from afar. I was made in this image. You call me a god. Everybody in attendance. I'm about to perform. Everybody get offended by the shit I got on. Like, can you buy that nigga 900 horse? Can you drop that nigga a G5? Can you fly that nigga? I need 10 so I can look at the snakes and poses. I need 10. Cause bomb head is non-disclosure. I need 10. So I can live with a peace of mind without niggas taking a peace of mind. And peace be still and not do fine. So fuck a fix-it ticket. You pull me over and might see one of your bitches. Round and round that open street. I need tents. Windows tents. I need tents. Over windows tents. I can't be flying down that one tent. With the baggage in my whip. I need tents. Windows tents. I need tents. Over windows tents. And it's no good for me. It's so good for them. I need tents. Windows tents. I need tents. Over windows tents. I've got way too much to lose. So you know I like a presidential. Stretch it out, that's a limo. Pull it over, let me get behind ya. Where we going, they don't need to know. Ghost riding in the Phantom. Niggas never see me coming. She wanna hold me like a ransom. But the money keep me running. No, I've been in my bag getting wet. Trying to throw a bag in the safe. You can turn your in the bass. Baby, I don't want some baby names. Let's out here. Do what I gotta do, bruh. Do, bruh. Get up in my rear view mirror. Ow! Round and round and round that open strip. I need tents. Windows tints. I need tents. Over windows tints. I can't be flying down that one tint. With the baggage in my whip. I need tents. Windows tints. I need tents. I need windows tints. And it's no good for me. It's so good for them. I need tents. Windows tints. Rozgrzewkę. Na początek dźwięki starające się odnaleźć równowagę w jakimś obszarze brzmień, które można by określić w przyjemny i pozytywny sposób. I widzę, że Państwa bardzo zaaktywizowało to nagranie, bo przyszło naprawdę sporo maili już jak na początek audycji. Większość z nich dotyczy właśnie tego pierwszego utworu. Niektórzy mówią, że Anderson .Paak to bardzo dobry wybór na początek, a inni z Państwa pytają, kto to taki, bo to głosy znajome. A to właśnie właśnie Anderson .Paak z jego najnowszego albumu Oxnard, od którego trzeba było rozpocząć sekcję rytmiczną ze względu na to, że wcale dla mnie nie jest taka prosta sprawa opowiedzenia o tej płycie, dlatego że jest to po prostu album dobry. Może trochę za dużo jest w nim doktora Dre, jak na płytę Andersona .Paaka, ale jeśli chodzi o muzykę Andersona, to tym, co w niej najbardziej lubię, jest właśnie sam Anderson .Paak i właśnie ten album może czasem nam posłużyć jako taka uniwersalna muzyka, której chcemy posłuchać w okolicznościach na przykład jakichś z rodziną czy z bliskimi, kiedy nie wiemy co włączyć, to na pewno Anderson .Paak bardzo dobrze się sprawdzi. To dzień dobry jeszcze raz, sekcja rytmiczna jak w każdą środę prawie do godziny 16:00. Będzie dzisiaj garść nowości, jak to zwykle u nas bywa. Będą też artyści niepokorni, czy tacy, którzy starają się włożyć dużo emocji, nawet jeżeli jest to brzmienie klubowe. Wszystkie te pojęcia sukcesywnie będą bardziej dla Państwa czytelne, nie mam co do tego wątpliwości, jednak gdyby jakieś się pojawiły, albo pytania, albo prośby, albo pozdrowienia, albo opisy stanów, które Państwu teraz towarzyszą, to oczywiście jestem otwarta, tak jak moja skrzynka mailowa marta.malinowska@polskieradio.pl. Thank you. te dream popowe rejony zabrał nas Beat Child razem z duetem Slackadelics. In My Arms to tytuł tego utworu, a ja przypomnę jeszcze, że pełna playlista z naszej dzisiejszej audycji oczywiście będzie dostępna na stronie programu trzeciego w zakładce sekcja rytmiczna. Gdyby komuś z Państwa któryś utwór szczególnie się spodobał, ale umknął, to wszystko będzie można tam sprawdzić i nadrobić. Samo nagranie In My Arms w naszej audycji dzisiaj ze względu na to, że to jedna z propozycji, która znalazła się na najnowszej części składanki Brownswood Bubblers. To 13. część tego wydawnictwa i jak to zwykle bywa w przypadku labelu Brownswood, mamy tutaj do czynienia z najciekawszymi artystami 2018 roku, lawirującymi między różnymi nowymi gatunkami i stylami muzycznymi. Biorąc pod uwagę fakt, że na poprzednich częściach pojawiały się takie postaci jak Myron Hawthorne, czy Lone, czy Hiatus Coyote, to zwykle ucho ekipy Brownswoodowej się nie myli i będziemy o nich pamiętać i ich słuchać jeszcze przez najbliższych kilka, a może nawet kilkanaście lat. Prawie dekadę temu Tyler, the Creator, dał nam znać, że w okresie okołoświątecznym będzie zaskakiwał swoich słuchaczy i taka sytuacja wydarzyła się też kilka dni temu. Until I get to that front door, it's fluorescent if I leave with the lights on. Jako osoba, która Taylora, The Creatora na różnych antenach radiowych gra praktycznie od początku jego kariery, z wielką przyjemnością stwierdzam, że wreszcie doczekaliśmy czasów, kiedy nie trzeba ryzykować własnej głowy, bo Taylor, The Creator nagrał bardzo przystępne wydawnictwo, ale jak to zwykle bywa w jego przypadku, pod tymi anielskimi loczkami kryje się łobuz czy łobuziara, które na pewno coś niebawem przeskrobie i tak też trochę jest w przypadku tej najnowszej epki, która częściowo jest oficjalnym soundtrackiem do filmu Grinch, więc temat świąteczny, jak już wcześniej wspominałam, dla Taylora, The Creatora jest szczególnie inspirującym zagadnieniem. Powoli zbliżamy się do rejonów muzyki klubowej, czy emocjonalnej muzyki klubowej, która tak nieoficjalnie dzisiaj będzie nam jeszcze w sekcji rytmicznej towarzyszyła. Wytwórnia Brainfeeder, o której miałam okazję już kilkukrotnie wspominać, świętuje swoje 10. urodziny i nie robi tego inaczej jak za pomocą wydania kompilacji muzycznej podsumowującej jej dotychczasowe albumy. Tak brzmi Thundercat w interpretacji Rose from Friends. Płyta z okazji 10-lecia wytwórni Brainfeeder to na pewno dobry motyw przewodni do sentymentalnej wycieczki przez ostatnią dekadę, szczególnie dla tych, którzy w tym czasie mocno inspirowali i interesowali się nie tylko sceną beatową, ale w ogóle tym, jak eksplodowała i w jak różne rejony poszła scena elektroniczna, gdzie Brainfeeder bez wątpienia jest w ścisłej czołówce kształtujących trendy labeli. W większości są to utwory, które już znamy, czyli te, które lubimy, ale można znaleźć również kilka prezentów urodzinowych, jak remiksy. Jeden z nich przed chwilą zagrany w sekcji rytmicznej. Przed nami Lyza, utwór Get What You Got, który naprawdę długo czekał na to, żeby pojawić się na antenie programu trzeciego, ale w końcu się udało. Get What You Got to Lyza właśnie z jej najnowszego wydawnictwa Impostor, które ukazało się w połowie października tego roku. Druga epka od Lyzy, w 100% autorska, mocniej wokalna niż mogliśmy usłyszeć na jej pierwszym wydawnictwie Power Play, ale Lyza sygnalizowała już wcześniej, że nie tylko chce być producentką, ale właśnie artystką wszechstronną, korzystającą też ze swoich umiejętności wokalnych. wokalnych i tekstowych, bo do tej pory głównie jako DJ-ka była aktywna na scenie i w związku z tą działalnością też zyskała ogromną sympatię słuchaczy. Grała na większości bardzo znanych i modnych festiwali, które odbyły się w tym roku i tam też podawana była w czołówce najciekawszych występów, ale nie trzeba było jechać na duże zachodnie zagraniczne festiwale, bo w Polsce też mogliśmy się przekonać o tym, jaką energię potrafi podczas swoich DJ setów wytworzyć Liza na imprezach we Wrocławiu organizowanych przez Reżim i na jednym wydarzeniu w Warszawie organizowanym przez Mestizio. To teraz będzie premiera, taka absolutna premiera, po raz pierwszy Lua Preta, których możecie Państwo kojarzyć też z różnych właśnie festiwali, z audycji Polski Beat, chociażby tutaj w programie trzecim, ale na pewno nie kojarzycie ich jeszcze z tego singla. absolutna premiera najnowszego singla Lua Preta Cabeza na Lua. To utwór, który zagraliśmy przed chwilą w sekcji rytmicznej w programie trzecim Polskiego Radia i z równie wielką przyjemnością przekazuję informację, że nowa epka Lua Preta ukaże się 5 grudnia nakładem wytwórni Man Recordings, za którą odpowiada przede wszystkim Daniel Haxman, więc jest to też odpowiednie miejsce dla tego polsko-angolskiego duetu, który stacjonuje w Poznaniu, czyli Mental Cat i Miss Gia. Pozdrawiamy oczywiście Was serdecznie i śledzimy to, co dzieje się dalej w Lua Preta i to, co wydają i to, gdzie grają, bo to są równie ważne i równie wartościowe muzycznie i energetycznie informacje. To teraz muzyka emocjonalna klubowa w pełnym wydaniu, bo tak właśnie zatytułowane jest najnowsze wydawnictwo od Dinamarki. Thank you. kolejny rozdział analiz, badań i przetwarzania latynoamerykańskiej kosmologii. To zapowiedź nowego wydawnictwa Nicola Cruz, które ukaże się na początku 2019 roku i pierwszy singiel z tej płyty Siete w dzisiejszej sekcji rytmicznej. To jak na razie mowa, brzmienia i muzyka przyszłości, ale gdyby skupić się na tej teraźniejszości na dobrą sprawę i na płycie, która tak absolutnie szczerze najczęściej towarzyszyła mi w ciągu ostatnich kilkunastu dni, to jest to grany tydzień temu już album Rosalie. Me da miedo cuando sale, sonriendo pa la calle, porque todo pueden ver, los hoyuelitos que te salen. Y el aire cuando pasa, por levantarte el cabello, y el oro que te viste, por amarrarse a tu cuello, y el cielo de la luna. Quiero mirarlo, hasta del agua que bebe cuando te moja los labios. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada, pienso en tu mirada. Me da miedo cuando sale, sonriendo pa la calle. Sale por la puerta, pienso que no vuelves nunca. Y si no te agarro fuerte, siento que será mi culpa. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada. Jak dobrze, że komuś udaje się jeszcze zaskakiwać w takim, wydawałoby się, sztywnym obszarze gatunkowym. Rosalia i Pienso en tu mirada. Przez ostatni utwór w dzisiejszej sekcji rytmicznej zostawiam Państwa w towarzystwie nostalgii właśnie, ale tej polskiej, dobrze nam znanej. Better Person na koniec. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia za tydzień.